नारायण नारायण राम राम राम परमात्मा जितने नजीक है इतने नजीक कोई चीज नहीं है। नजीक से नजीक, नजीक से मैंपन है, मैंपन से नजीक परमात्मा है। सब में परिपूर्ण है, जितने जीव सब में सबसे नजीक परमात्मा है। और दूर देखा जाए तो सब दूर से दूर, कितनी दूर चले जाओ वह परमात्मा मौजूद है। बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वेव च सूक्ष्मत्वात् तद्वेग्यम् दूरस्थम् चान्तिकेच तत् येयम् यत् तत् प्रविशामि, येयम् यत् तत् प्रविशामि। वो परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है। उसको प्राप्त करना है, वो अप्राप्त है ही नहीं। हम लोगों ने संसार की सत्ता मुख्य मान रखी है। मुख्य संसार नहीं है, मुख्य परमात्मा है। हम लोगों ने मुख्य मान लिया संसार को, तो धारणा एक ऐसी हो रही है कि संसार ये तो हम स्वाभाविक हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। संसार का संबंध हमारा स्वाभाविक है और परमात्मा का संबंध हमें स्वीकार करना है, प्राप्त करना है, तब प्राप्त होगा। बात ये नहीं है, परमात्मा का स्वभाव स्वतः है और संसार स्वतः नहीं है। संसार हम ठीक मानते हैं सच्चा है और परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। भाई संसार में आप रहते ही नहीं, संसार पर उन्हें वो मानते हैं, संसार में रहते नहीं है, संसार में तो बहते हैं। छोटे थे, बड़े होते, बड़े होते होते बूढ़े हो गए। कवन जितने हमारे संबंधी है ये भी पुराने हो गए, नए नए तरंग, नए नए होते नए, पुराने छोड़ते नए होते नए, तो शरीर भी नया नया हो रहा है, पुराना भी नया हो रहा है और जा रहे नए जा रहे। संसार में कहीं वो ठहरते नहीं है। 84 लाख जूनी में जाएंगे तो एक जूनी में दूसरी में, दूसरी में तीसरी में, तीसरी में चौथी में, ऐसे जोड़ियों में भटकते हैं तो संसार में भटकते थे। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम भाव, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परम भाव। जहां जा करके पीछे नहीं आते, जिसको प्राप्त हो गए पीछे लौट कर नहीं आते, वो परम धाम है। जो अपना धाम है वो, जब परमात्मा की हम संतान है, पर परमात्मा के घर ही थे हुए वहां। जिस घर की संतान होती है उसी घर के ही बेकल आते हैं। जो भगवान कहते हैं ममे वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो अनादि काल से मेरा ही अंश है ये। तो भगवान का अंश होने से भगवान ही तो हम है, आदि में भगवान के ही है। मैं तो आदि तुम्हारो वंश बिसर गए, वंश उस वंश को भूल गए, इस वास्ते संसार की हो गए। संसार की है नहीं, है परमात्मा गई। तो परमात्मा के जाना है, अपने घर जाना है, ये अपनी चीज है। यह संसार अपनी चीज नहीं है। संसार में कहीं भी ठहर नहीं सकते आप। किसी जोड़ी में जाओ, मनुष्य में जाओ, पशु है, पक्षी है, सरसर थरसर नवसर है, कई तरह की जोड़िया है, किसी ठहरते नहीं, क्यों? वो घर अपना है नहीं, ये सब मुसा बताना है, घूमना है, घूमना रहना है। भगवान ही आप पहुंच जाएंगे, यम प्राप्त न निवर्तन थे, यदि निवर्तन थे। जहां कर दो रुपये चले आते, क्यों नहीं आते? घर पे पहुंच गए तो भगवान के पास न पहुंचना, ये तो अपना घर है, वो संसार ही अपना घर नहीं है। संसार में अपने घर में रहते, अपने घर में रहना चाहिए ना, तो अपने घर में कौन रहता है? नारे नारे नए नए घर, नए नए भगवान मिलते हैं, नए नए आश्रम मिलते हैं, नई नई जगह मिलती है। परमात्मा वो एक ही है, परमात्मा नए नए नहीं है, परमात्मा तो अनादिकाल से एक ही है। आपने कई कथाएं सुनी होगा, भगवान की भी सुनी, भगवान बूढ़े हो गए, अभी ऐसे हो गए, आजकल भगवान बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। भगवान एक ही है, बारह वर्ष हो तो भगवान है, जमा में सुन तो वही है, बुढ़ा हो सुन भगवान नहीं है, बीमार हो सुन तो वही है, आप स्वस्थ हो सुन तो भगवान नहीं है। भगवान तुझे होते ही नहीं, भगवान बदलते ही नहीं यार। उसी अर्थ हम होने से उसे घर तो हमारे खास है, जिस घर का लड़का होता है वो उसी का ही तो कहलाता है, वही रहता है। तो भगवान के तरह जाना गर्वान रहना, ये तो हमारा खास काम है। इस वास्ते ऐसा मत समझो कि हम भगवान के जाएंगे तो नया काम है, नया तो संसार है, नया नया जन्म होता है, नए नए जाते हैं, नए नए घर मिलते, नए नए अभी घूमते हैं। परमात्मा तो वहीं जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे, वही घर है हमारा। इस वास्ते हमारा घर तो खास भगवान का घर ही हमारा घर है, तो भगवान के घर पहुंचना अपने घर पहुंचना है। तो ये सदा से ध्यान रखो कि भगवान अपने हैं। आप अपने कुटुंबियों को अपने मानते हो, माता पिता भाई संबंधी पुत्र इनको मानते हो अपना, अरे भगवान को मान दूसरा, भगवान दूसरा नहीं, भगवान तो हमारे खास। मैं वंश हूँ जीव लोक, जीव मां तो जीव लोक में गया है, जीव लोक में गया है, ये जीव लोक है, भगवत लोक है। मैं वंश हूँ जीव लोक, जीव भूत सनातन, जीव लोक में जीव अनादि से बना हुआ है, कम से अनादि से बना हुआ है, परंतु वो बना है जीव लोक में, भगवान के दम है। तो भगवान को प्राप्त करना अपने को करना है। इस वास्ते भाइयों से विशेष प्रार्थना है, भगवान को अपना माने। भगवान हमारे खुद के हैं, हम खुद भगवान के अंश हैं, भगवान के नजीक। अरे बेटा नजीक और कौन होगा? खास लड़के से नजीक और क्या होगा? कोई पीढ़ी थोड़ी पड़ती है। भगवान क्या मैं ही वंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, अविनाशी चेतना वाला सहज सुग्रासी। तो भगवान का धाम है, वो हमारा घर है, असली घर। इस वास्ते भगवान की घर जाना अपने घर जाना है। तो मन में उत्साह उम्मीद होनी चाहिए, सत्संग मिलने से इसका पता लगता है, सत्संग नहीं मिले हम बिल्कुल दूर है, बड़े जंगल में बैठे कहीं कहीं, हम दूर नहीं, हम भगवान के खास है, खास बेटा भगवान के, जीव मात्र, जल सर थल सर नवसर सब उद्भिद सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही तो है घर, ये घर किसका है? ये घर परमात्मा का ही है, और हम परमात्मा गए हैं, ये परमात्मा ही घर में रहते हैं। और काम भी तो परमात्मा का ही होते हैं। संसार काम संसार किसका? भगवान का। तो संसार का काम भगवान का काम हुआ, तो भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का काम करते हैं। ये पंचामृत है, भगवान का ही भोजन करते हैं। भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। खास हमारा तो सब कुटुंब भगवान का ही हुआ, हम खास कुटुंब भी है भगवान के, इस वास्ते हम भगवान के हैं। ये दृढ़ता होनी चाहिए, भगवान तो है ही, परंतु भूल गए, हमने संसार का मान लिया, हम संसार के हैं, हम ज्ञाति के, हम जाति के, हम मोहल्ले में, गांव में, हम शहर में रहने वाले, ये तो पीछे रहने वाले हुए हैं। पहले से भगवान के हैं, पीछे भी भगवान ही रहेंगे। और दूसरी संसारी चीज है वो हमारे साथ की नहीं है, हमारे से सदा विसर रही है। ये बात तो आपको याद ही होगा कि जितने वर्ष आए उतने वर्ष तो कम हो गए संसार के। संसार में जन्म लिया, उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र अपने किसी की नहीं है, तो यह रहने का समय तो समाप्त हो रहा है। यहाँ सोच जाने की तैयारी हो रही है, डेरा लगाए यही, यही डेरा लगाए यही फैलाते हैं बस लोगों। ये अपना घर नहीं है, निश्चित कैसे बैठे हो? यहाँ डेरा ही लगा, मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीप। क्यों बैठो संग्राम के? तो ऊंडी देकर नहीं हो, अरे ऊंडी देकर नहीं है, यहाँ फोटो अकेला कर आगे छोड़ अठे कुंट्रेवन दे रहा। लख चौरासी झूण में और लुतो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में तू भालू भजे पीव। भगवान भजन कर भाई, तू भगवान का नहीं भगवान का है, खास भगवान का है। तो अपने हरेक समय से भगवान की तुम खास है। संसार में तो हम आप आए हैं, संसार में घूमते हैं, घर हमारा भगवान का है, वो हमारा घर है। इस वास्ते भगवान को यहाँ पहुंचना हमारे घर पहुंचना है, और हमारे परमात्मा हमारे हैं, हमारे हैं तो परमात्मा हमारे हैं, सब कह सकते हैं। जैसे एक बाप के बेटा हो, ये सब के सब अपने पिता को पिता कह सकते हैं, ऐसे हम परमात्मा को पिता कह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोगे जीव भूत, जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है। तो अंश तो भगवान के है मोस्टली। अरे भाई अंश जिसका होता है उसी का तो होता है वो, तो अंश भगवान के हुए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान तो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये बात पक्की रहनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं। उसमें कपूत सपूत होते हैं, पर पूत तो है ही, भगवान के हैं हम। और भगवान के होते याद करो तो फिर भगवान की बात याद होगी। फिर अच्छे घराने के होकर गर्मी का काम कैसे करें? अपने अच्छे घराने की याद रहती है कि हम कैसे घराने के हैं। इस वास्ते हम भगवान का भजन करेंगे, संसार का उपकार करेंगे, सबका हित करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान के सभी भगवान के ही सभी। तो भगवान के जनों की सेवा करेंगे, भगवान के जनों का दर्शन करेंगे, भगवान के जनों में रहेंगे। आनंद होना चाहिए, आनंद मस्त होनी चाहिए, मौज होनी चाहिए हरदम। सदा दिवाली संत गए आठू पर आनंद आनंद आनंद, क्योंकि भगवान के हम है, हमारे भगवान है, खास भगवान के हम है। इस वास्ते सब जितने जन है सबके कोई न कोई कारण से हमारे हैं, हमारे हैं। ये जन दूसरा नहीं है, दूसरा मानते हैं, खटपट होती है आपस में, ये मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सभी है, तो मानव सभी मानव मां मनु की संतान, तो मनु की संतान होने से मानव हुए मैं, तो सभी जितने मनुष्य सब सभी, और फिर मनुष्यों के सिवाय भागवत में सुना है ना सर्व कश्यप जी की अलग अलग स्त्रियों के पशु पक्षी घर सब उससे ही पैदा हुए, तो हमारा भाई बंधा ही है, भाई बंधु सभी अपना है, अपना सचमें दूसरा तो नहीं अपना है, इस वजह से सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी सेवा करना, कोई खटपट करे तो समझना चाहिए कि भूल गया, ये अपना है इसको भूल गया है, तो सत्संग करने वालों को तो चाहिए कि हमें कैसे भूले, हम तो भगवान के हैं, अरे हमारे भाई है सभी, हम सेवा सेवा करेंगे सबकी, सबको अच्छी दृष्टि से देखें, हमने देखा है कि सेवा करें उनको उच्च दृष्टि से देखना, जिस किसी को सेवा किसी को भोजन दिया किसी को जल पाया जिसकी हाजिरी भरी जिसके पास में गया, तो सबको उच्च दृष्टि देखना चाहिए, तभी तो वासुदेव श्रम होगा, सब कुछ वासुदेव भगवान है, तो भगवान के संतान हो से हमारे पूजनीय है सब आदरणीय है, हम तो आदर दृष्टि से देखें, पूज्य दृष्टि से श्रेष्ठ भाव से इस वास्ते सेवा करे, उसको छोटा नहीं समझे बड़ा समझे, कुत्ता बिल्ली सुअर भी सब है तो भगवान के, सब भगवान के प्यारे हैं, सब भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान के नाते सबकी सेवा करो, भगवान के संबंध से हम आपका पार नहीं संबंध है, हम संबंध है भगवान का, भगवान के संबंध से हमारे संबंध है, सभी हमारे सभी पूजनीय है आदरणीय है श्रेष्ठ है, तो हमारे प्रभु के हैं, एक हमारे प्रभु के मानने से मन में हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, सबका आदर उत्पन्न होता है, सब हमारे दिखते हैं, जैसे माँ जा भाई अब एक माँ के हैं, एक परमात्मा के हैं, ये पीछे नारा नारा आदर हुए तो पीढ़ियां पड़ गई, पर पीढ़ी पड़ने पर भी कहलाते हैं मनुष्य, मानव ही कहलाते हैं, मानव है मानव मन मनु की संतान है, हम परमात्मा की संतान है, पहले पीछे मनु के पीछे है, सबसे पहले भगवान की संतान, मम ही वंश हो मम ये वंश मेरा केवल अंश मेरा, तो भगवान क्या मैं, मैं आदि तुम्हारे अंश का पिछले अंश वंश भूल गए, संसार में रच कर गए भूल गए, जैसे बालक होता है खेलने को जाता है तो माँ बाप को भूल जाता है, खेल में लग जाता है, खेल में उनके साथ ही खेलता है, तो भाई खेलो वहां पर प्रभाव तो माँ बाप गए, इस वास्ते हम संसार में खेलते हैं, पर है परमात्मा के, सदा याद रखो परमात्मा का मैं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन है शुद्ध है सहज सुख राशि है सुख रूप है, दुख आगंतुक हो जाते थे आगंतुक, और उस दुख को भी अपना मान लिया, दुख अपना है ही नहीं, अपना थे भगवान है, भगवान के ही स्वरूप है, सब जितने मिलते सब भगवान के स्वरूप मिलते हैं, एक ही भगवान अनेक रूप से हो गए, अनेक एको हम भविष्याम प्रजा ये प्रजा रूप से, तो हम भगवान के हैं, सदा याद रखो हम भगवान के हैं, चेत होता चेत होश आता है, संज्ञा आती है समझ आती है कि हम भगवान के हैं, भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे हैं, मेरे से पैदा हुए और मेरे से शक्ति पाते हैं। पत्ता परतरम नानत कृष्णसी, मेरे से सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं। अपरा और परा प्रकृति भगवान की प्रकृति होती है, प्रकृति होती है पुरुष की, स्वभाव होता है पुरुष का ही होता है। तो हमारा स्वभाव है वो भगवान का है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के दरबार में रहने वाले हैं, भगवान का प्रसाद पाने वाले, भगवान का काम करने वाले, भगवान के साथ भगवान की सेवा करने वाले, हमारे चारों से भगवान ही है वासुदेव। हम एवं सर्वत्र सब जगह सब जगह भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, इस बात से हम परमात्मा के हैं। मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए हरदम आने, मन में प्रसन्न रहना तपस्या है। सात सत्रहवें अध्याय में मन प्रसाद सौम्य तम मौन में मातु में निग्रह भाव संशुद्धि नित्यो मन समुचते। शरीर की तपस्या शरीर से ऊंची, वाणी की तपस्या वाणी से ऊंची, मन की तपस्या मन की तपस्या है जिसमें मन प्रसाद पहले सबसे पहले आनंद, मन प्रसाद प्रसाद वस्तु प्रसन्नता, हरदम प्रसन्न रहना हरदम, ये तपस्या है। तपस्या में कष्ट बात करता है, इसमें प्रसन्नता होती है। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। हम और जगह भूल मिट गई सत्संग वाए तो भूल मिट गई भूल, हम संसारी है संसार के है, ये भूल थी भगवान है, ये बात सच्ची है कि हमें वंश हो भगवान के अंश है, तो भगवान के अंश और संसार तो ही हुए। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सब भगवान के हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रभु हैं। कोई खराब आचरण कर रहा है तो कहे भाई भगवान के हैं, प्यारे लाडले हैं, जाड़े लाड रखे ना तो छोरा बीड़ जाता है, इस वास्ते भगवान के हैं, खटपट करते थे भगवान के हैं। इस वास्ते संत महात्मा मंद कर से करी भलाई, क्योंकि वे समझते भगवान के हैं, सब भगवान के नाते हैं, भगवान के नाते सभी सेवा करें, इस वास्ते भगवान के प्यारे हैं। संसार मार्ग भगवान का है, हमारे प्रभु का, हमारे प्रभु का प्यारा संसार हमारे प्रभु का है, हम भगवान के हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा के हैं, हरदम परमात्मा के रहते हैं। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 1 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।